biz ona yaklaşabilmek için vesile edinin. Vesile Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetidir. Vesile aynı zamanda cennette en yüksek makamdır. Onun için her ezanın arkasından sevgili peygamberimize vesile vermesini Allah Celle Celaluhu'dan istiyoruz. Eğer dualarımız kabul buyurulursa o peygamber Allah'ın izniyle ona salatü selam getirenler üzerine şefaat edecektir. Ve nasıl vesile edineceğimizi de hemen arkasından gelen ayet-i kerime ile bildiriyor. Ve cahidû fî sebîlihî. Allah yolunda cihad ediniz. İnsanlık cehenneme doğru koşuyor. Önlerine geçiniz. Yalvarınız, yakarınız, tebliğe devam ediniz. Ve insanların cennete giden yolunu, cehenneme giden yolunu cennete doğru çeviriniz ki لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ola ki böylece kurtuluşa eresiniz. Bizim kurtuluş yollarımız Kur'an'da belirtilmiş, hepsini yapmakla görevliyiz biz. Ahirette kurtuluş yok. Kurtuluş bu dünyada. Bu dünyada yaptıklarımız bizi kurtaracaktır. Rabbim ahiret için diyor ki اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا O kafirler var ya şüphesiz onlar لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Eğer o kafirler ahirette azabı görünce keşke yeryüzü benim olsaydı onları dağıtsaydım diyecek. Rabbim de diyor ki, yeryüzü onların olsa, bir o kadar daha olsa da kıyamet gününün azabından kurtulmak için, cehennemden kurtulmak için fidye olarak onu verseler, onlardan kabul edilmez. Ahirette kabul edilmez o. Onlar için çok acıklı azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Halbuki bu dünyada, garibin karnını doyuruverseniz, yatacak yer sağlasanız, çok basit bir şeyle de cenneti elde edebilirsiniz. Hani Şehzade Şirazi Gülistan'ında der ki, adamın biri öldü, biri rüyasında görmüş. Nasıl durumun? Rabbim cennetine koydu demiş beni kabirde. Neden demiş? Garibin birinin ayağına diken batmıştı, ben de Allah için o dikeni çıkarıvermiştim. Allah o dikenden benim için güller bitirdi demiş. Hani Efendimizin hadisinde de bir adamın bir tek hurması olsa da o hurmanın yarısını kendisi yese, yarısını da bir fakir ile paylaşsa ola ki Allah onunla da cennete o insanı koyar diyor. Onun için biz bu dünyada yapacağız ne yapacaksak. Yuridûne en yahrucû minen nâri ve mâ hum bihâricîne minhâ ve lehum azâbun elîm. O kafirler cehennemden çıkmak isterler ama onlar oradan çıkamayacaklar diyor. Ve daimi bir azap vardır onlar için diyor. Devamlı azap vardır. Sonu gelmez azap vardır diyor ki Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrarlanan halidine fiha diyor. Medine'de nazil olan bu surede ceza yasasından da bir madde zikrediliyor ve diyor ki vessariqu vessariqatu faqta'u eydiyehuma cezaen bima keseba nekalen minallah vallahu azizun hakim. Hırsızlık yapan erkekle hırsızlık yapan kadının her birinin ellerini kesiniz. Allah'tan bir ceza olarak kesiniz diyor. Allah her şeye gücü yeten, hükmeden, hükmünde de hikmet sahibi olandır diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, dinime düşman olan insanlar, bu ayeti kerimenin tefsirini sevgili Peygamberimiz ve dört raşid halife, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemindeki uygulamasını, o uygulamalardan dört mezhebin fıkıh kitaplarına nasıl geçtiğini bilmeden bu ayeti gündeme getirirler. Ve kabaca, cahilce İslam'a saldırırlar. Dört halifeyi dememin sebebi şu, çünkü dört halife döneminde peygamber eğitiminden geçmiş binlerce değil, on binlerce sahabe-i kiram vardı. Eğer yanlış yapsalar derhal müdahale ediyorlardı. Onun için o dördünün dönemi çok sağlam bir dönemdir. Onun içindir ki dört mezhep imamımız o dönemi de esas almışlardır. Allah'ın kitabı, Resulünün sünneti ve sahabenin icmaını da çok büyük delil olarak alıvermişlerdir. Onlara baktığımızda görüyoruz ki, zaruretten dolayı karnını doyurmak için hırsızlık yapanın eli kesilmiyor. Hatta Hazreti Ömer'in uygulamasında hırsızlık yapan adamın patronu ona ücretini zamanında ödemediğinden, o da aç kaldığından, hırsızlık yaptığından o patrona el kesme cezası değil de maddi para tazmin cezası vermiştir. Ve Hazreti Ömer döneminde de diğer dönemlerde de Hazreti Ömer'le beraber başlamış. Devlet başkanının maaşı asgari ücret olarak belirlenmiş Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında. Herkese böyle bir güvenlik verildikten sonra, ekonomik güvenlik verildikten sonra yapacak olursa o zaman eli kesilir demiş fıkıh kitaplarımız. Tabii onun da şartları var yalnız. Nereden çalarsa, nasıl çalarsa, ne kadar çalarsa. Bütün bunlar fıkıh kitaplarımızda bize açıklanıvermiştir. Allah Celle Celaluhu devam ediyor. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ İnsan hırsızlık yapmışsa, cezasını bu dünyada çekmiş, adam da tevbe etmişse, durumunu da düzeltmişse, Allah onun tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu gafurdur, yani bağışlayandır ve de esirgeyendir diyor. Allah Celle Celaluhu kendisini bize öyle tanıtıyor. Biz kardeşimizin bile en basit hatasını affedemiyoruz. Bazı insanlarımız var. Bir ömür boyu sürdürüyor küslüğünü. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ında bildiriyor. Beni İsrail'in cinayetlerini sayıyor sayıyor da onların içinden tevbe edenlerin Allah tevbesini kabul etmiştir diyor. Yani pişman olanların tevbesini kabul ettiğini ifade ediveriyor. Elem te'alem ennallâhe lehu mülkü's semâvâti vel ard. Bilmiyor musun? Göklerin ve yerin mülkiyeti de otoritesi de Allah'a aittir. Yu'azzibu men yeşâ'u ve yağfiru limen yeşâ'u. Allah dilediğine azap eder, dilediğine de affeder. Vallahu alâ kulli şeyin kadîr. Allah her şeye gücü yetendir. Ahirete, bütün mesele ahirete zerre kadar da olsa imanla gitmeyi Allah'ın lütfuyla başarmaktır. Ondan gerisi Allah'a kalmış. Allah dilerse günahlarımızdan dolayı azap eder, dilerse de affeder. Ama biz affedeceği ümidini hep taşımalıyız. Allah hani bizim zannımızla beraberdir demiş. Ene inde zanni abdi bi. Kulumun zannı üzerineyim demiş. Affediciliğini hatırda tutacağız. Onu çok seveceğiz. Ama çok sevdiğimizden dolayı, nasıl ki sevdiğimiz, çok sevdiklerimiz vardır. O sevdiklerimize karşı yanlış yapmamak için de özel gayret gösteririz. Aynen öyle. Bütün sevdiklerimizi yaratan Allah Celle Celaluhu'nun affediciliğini, rahmetinin her şeyi kuşattığını bilelim ama sevdiğimizin mülkünde, sevdiğimizin verdiği el, ayak ve dille yanlış yapmamaya da dikkat edelim. Ya eyyühe'r rasul la yahzunkellezine yusari'une fil küfri minellezine kalu amennâ bi efvâhihim ve lem tü'min kulûbuhum. Ey peygamber! Kafirlik konusunda yarış yapanları seni üzmesin. Kafirlikte yarış yapanlar. Koşuşturuyorlar. Dilleriyle iman ettik deyip kalpleriyle iman etmeyenlerin, onlar münafıklar, daha ve minellezine hadû, Yahudilerin ve münafıkların kafirlik yapmada birbirleriyle yarış yapmaları seni üzmesin derken bize söylüyor şimdi. Şu anda içimizde olup da Müslüman görünüp nüfus kağıdında Müslüman yazan ama gavurlara hizmet edenlerle kafirler, alenen kafirliğini söyleyenlerin gavurlukta yarış yapmalarına biz üzülmeyelim. Onların iman etmesi için yine gayret gösterelim. Onların özelliklerini anlatıyor. Semma'une lil kezibi. Onlar Kur'an'ı işitmeye çalışırlar, kulak verirler ama yalanlamak için. Veya yalan toplamak için kulak kesilirler. Hani günümüzde telekulak diyoruz ya, dünyayı dinliyorlarmış deniliyor ya, birileri birilerini dinliyor ya, Semma'un, bunlar işitme, devamlı kulak verenler oraya buraya. Daha Semma'un li kavmin aharin. Başka bir millet adına da dinleyiciler bunlar. Telekulak günümüzün ifadesiyle. Telekulaklık yapıyorlar başka bir millete. Veya bizim yaptıklarımızı, doğruları yanlış olarak yalan söyleyerek dünyaya yaymak için telekulak kesilenler, onların gavurlukta yarış yapmaları seni üzmesin. Lem ye'tüke, sana gelmiyorlar. Yuharrifûnel kelime min ba'di mevâdihî. Kelimeleri yerinden oynatarak, tahrif ederek etrafa yayıyorlar. Bir, kendi okudukları Tevrat'ı tahrif ediyorlar. İki, Kur'an'da Rabbimin kelamını manasında tahrifat yaparak, dinleyicilik yapıp, telekulaklık yapıp başkalarına aktarıyorlar. يَقُولُونَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَاِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَحْذَرُوا. Eğer Muhammed'in yanına vardığınızda size uygun bir şeyler söylüyorsa onu alın ama size uygun şeyler söylemiyorsa derhal vazgeçin ondan diyorlar. Bunların böyle demeleri de seni üzmesin. وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَمَا فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُطَحِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Onlar için büyük azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bu büyük azap, onlar cehennemdedirler, onlar cehennemden çıkmak isterler de çıkamazlar derken biz bunları şu anda okuyoruz. Oh olsun, öyle olacaklar anlamında okumuyoruz. Bunlar böyle olacak, imdadına yetişelim, bu gavurluk yolundan vazgeçsinler diye okumamız gerekiyor. Onlara duyuralım, bakınız bu gidişiniz sizin cehennemde ebediyen yanmaktır. Gelin, vazgeçin bu yoldan, sonunuz cehennemdir diye okursak onlara da faydalı olacağız. Allah birinin fitneye düşmesini isterse, sen Allah'a karşı onun lehine hiçbir şey yapamazsın, diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kişilerdir. Onlar için dünyada rüsvaylık, ahirette onlara büyük azap vardır, diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar gavurluğu seçtikleri ve gavurluğun gereği olan bütün isyan hareketlerinden zevk alır hale geldikleri müddetçe Allah onları o fitnenin içerisinden çıkarmaz. Onlar kendileri murad etmeleri gerekiyor. Temizlenmek istemeleri gerekiyor. Doğruyu aramaları gerekiyor ki, yani onlar güneş doğduğunda biz gözümüzü açmazsak ışık nasıl gelecek? Onlar gönül kapılarını açarlarsa, o zaman İslam'ın hidayeti de onlara gelir. Rabbim devam ediyor onları anlatmaya. Semma'une lilkezibi, ekkâlûne lissuhti, fe in câûke fahkum beynehum ev a'rid anhum. Ve in tu'rid anhum felen yedurruke şey'en ve in hakemte beyne fahkum beynehum bil kıst innallaha yuhibbul muqsitin. Onlar yalana kulak verirler, haram yerler. Semma'un lil kedibi ekkalun lis suhti. Yalana kulak verirler, haram yerler. Onlar gibi olmamanın yollarından bir tanesi, yalana kulak vermeyeceğiz, yalan demeyeceğiz, haram yemeyeceğiz. Rabbim devam ediyor. Eğer sana gelirlerse aralarında hükmet veya yüz çevir. Hükmetmeme yetkin de var. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hüküm ver. Bakınız. Münafık ve Yahudi aralarında iyi geçiniyorlardı kendi aralarında veya geçiniyor numarası yapıyorlardı. İkisinin ortak tarafı Müslümanlara düşmanlık. Derken kendi aralarında kavga etmişler, mahkemelik olmuşlar. Yahudi diyor ki Muhammed'e gidelim. Münafık Müslüman görünümlü, aslında inanmamış. O da diyor ki Yahudilerin başına gidelim, diyor. Rabbim de diyor ki eğer böyle bir şey için gelirlerse iki seçeneğin var. Dilersin hakimliği kabul edersin, hüküm verirsin. Dilersen reddedersin. Reddetmeme hakkın da var. Ama hükmedersen adaletle hüküm ver, diyor. Ve ayetin akışından hükmetmesini tercih etmesi isteniyor. Efendimiz de öyle yapmış ve Yahudi'nin daha haklı olduğunu söylemiş o konuda. Burada Rabbim diyor ki yani birine olan, hani bir ayet-i kerime geçmişti ya, bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin, diyordu Allah Celle Celaluhu. Sen eğer karar vermeye karar verirsen, hükmetmeye karar verirsen, adaletle hükmet. Allah adaletle hükmedenleri sever. Karşıt manası ne? Allah adaletle hükmetmeyenleri sevmez. Ve keyfe yuhakkimuneke ve indehumut tevratu fiha hukmullahi. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ وَمَا اُلَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ İçinde Allah'ın hükmü olan Tevrat, yanlarında iken sana nasıl hükmettirirler? Niye sana geliyor onlar? Sonra bunun arkasından da yüz çevirirler. Onlar Tevrat'a da iman etmemişlerdir, diyor Allah Celle Celaluhu. Hani yukarıda dedi ya, eğer sizin lehinize karar verirse alın, aleyhinize karar verirse derhal kaçının oradan. Yani uygulamayın, diyorlar. Demek ki Tevrat'a inanmamışlar, peygamberimize hakem tayin etmişler. Peygamberimizin de lehinde karar verirse uyacak, Peygamberimiz onların birinin aleyhinde hüküm verecek olursa onu da uygulamayacak. Yani adaletsizliği kendilerine yol edinmişler bunlar. Halbuki inna enzelne tevrate fiha hüden ve nurun. Biz Tevrat'ı indirdik, orada yol gösteren ayetler vardır. O bir nurdur, aydınlıktır. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذ۪ينَ أَسْلَمُوا لِلَّذ۪ينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Tevrat'ı şüphesiz biz indirdik. Allah'a teslim olan peygamberler o Tevrat'la Yahudilere hükmediyorlar, hükmederler. Allah'ın kitabını korumakla görevli olan alimler ve Rabbaniler de onun yani Allah'ın hükmü olduğuna şahitlik yaparak o kitapla hükmederler. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Azıcık para karşılığında ayetlerimi satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayeti kerime son 30 yıl içerisinde gündemimizden hiç düşmedi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdirler. Diğer ayette zalimdirler. Bir diğer ayette de fasıktırlar diyor Allah Celle Celaluhu. 44. ayette onlar zalimdir diyor. 45. kafirdir diyor. 45. ayette zalimdirler diyor ve arkasından gelen ayet-i kerimelerde de şöyle diyor. Ve ketebna aleyhim fiha enen nefse bin nefsi vel ayne bil ayni vel enfe bil enfi vel uzne bil uzni ves sinne bis sinni vel curuha kısas. Femen tesaddaqa fehuve kefaretun leh. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Tevrat'ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalara ise kısas yazdık. Kim affederse bu günahlarına kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerimelerde ceza yasasından bir maddemizdir. Eğer yeryüzünde canların telef olmasını istemiyorsak ki bazıları telef ediyorlar, insan yerine koymuyorlar. Yeryüzünde bir sene içerisinde veya 5 sene içerisinde 2 milyon Müslümanı öldürüyorlar adamlar. Yalnız Müslüman aleminde değil, kendi koydukları sistemleri nedeniyle her 2 dakikada Amerika'da bir adam öldürülüyor, raporları sunuyorlar. Her iki dakikada bir adam öldürülüyor. Temeline inmiyorlar, neden diye araştırmıyorlar. Türkiye'de evlere girenler, ev sahibini bile dövüp çıkanlar, yaralayanlar ve öldürenler ve onların 40 yıldır biriktirdiği paralarını, altınlarını götürenler ve belirli insanlar nezdinde de değerli insan kabul edilenler bunlar. Bütün bunların temelinde Allah'ın kitabına göre hükmetmemek yatmaktadır. Zalim olmamak, kafir olmamak, fasık olmamak için Allah'ın kitabının önüne hiçbir kuralı, kanunu geçirmemeye gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.